departe. Iubirea e iubire și arta iartă. Norocul e noroc și soarta-i soartă. De aceea, omule, ce calci pământul, viața s-o iubești, că trece timpul. Azi ești frumos, ești tânăr și iubești. Mâine, poi mâine, poate nu mai ești. Am să cânt în viață tot mereu, pentru că acesta-i felul meu. De viață sunt îndrăgostit, vreau să cânt iubirea pe pământ. Ești tânăr și iubești. Mâine, poi mâine, poate nu mai ești. Am să cânt în viață tot mereu, pentru că acesta-i felul meu. De viață sunt îndrăgostit, vreau să cânt iubirea pe pământ. Tot mereu, pentru că acesta-i felul meu. De viață sunt îndrăgostit, vreau să cânt iubirea pe pământ. Am să cânt în viață tot mereu, pentru că acesta-i felul meu.